De gezelligste discotheek van Friesland. Pieken in Zwaardijk. Elke zondagmiddag vanaf 4 uur verzorgt DJ Hans daar een discoshow waar de vonken van afspringen. Discotheek De Bak in Zwaardijk. Als klap op de vuurpijl hebben wij van 6 tot 7 bier voor een piek. Het is niet te geloven. Met je vriend, vriendin, broer of zus ga je naar Discotheek De Bak. Per fiets, auto of de bijl voor de deurstoppende bus. Tot ziens bij Discotheek De Bak in Zwaardijk.